www.radiofizyka.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rzuty karne wyłoniły kolejnego ćwierćfinalistę mundialu. Chorwacja gra dalej, Dania za burtą. Do Sejmu wraca obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję. Jutro ma się nim zająć Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Donald Trump w telewizyjnym wywiadzie tłumaczył się ze swoich ostatnich kontrowersyjnych decyzji. Po emocjonującej końcówce Chorwacja pokonała w rzutach karnych Danię i awansowała do ćwierćfinału mundialu. Bohaterem meczu został Daniel Subasić, który obronił 3-11. Po regulaminowym czasie gry było 1-1. Spotkanie mogło rozstrzygnąć się na korzyść Chorwacji już wcześniej, w drugiej połowie dogrywki, ale Kasper Schmeichel obronił 11 wykonywaną przez Lukę Modricza. W ćwierćfinale Chorwaci zagrają z Rosją, która dziś też po rzutach karnych niespodziewanie wygrała z Hiszpanią. Po 120 minutach był remis 1-1. Był prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz uważa, że Hiszpanie zdecydowanie nie zagrali na miarę możliwości. Ogromne rozczarowanie. Rosjanie w zasadzie cofnęli się na swoją połowę i jakby wręcz zapraszali Hiszpanów, żeby ich dobili, a nie potrafili tego zrobić i zostali bardzo surowo skarceni w serii rzutów karnych. I to jest dobre dla piłki nożnej. To pokazuje, że drużyna, która gra nonszalancko, która nie ma tej werwy, tej emocji, tej energii w sobie, no nie musi wygrać, nawet jeśli jest lepsza technicznie, jeżeli ma słynniejszych, droższych, bardziej znanych zawodników. Jutro kolejne sportowe emocje. Brazylia zagra z Meksykiem, a Belgia z Japonią. Obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję wraca do Sejmu. Jutro ma się nim zająć Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Ogólnopolski strajk kobiet zapowiada z tego powodu manifestację przed Sejmem. Propozycja zakłada zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. O przyjęcie projektu apelują biskupi. Specjalny komunikat w tej sprawie opublikował dziś ksiądz dr Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. Jak mówi, biskupi przypominają posłom i senatorom o potrzebie dotrzymania obietnic w tak podstawowym kwestii, jaką jest ochrona prawa do życia. Księża biskupi przypominają swoje poparcie dla projektu obywatelskiego Zatrzymaj aborcję, który przewiduje ochronę dzieci nienarodzonych bez względu na ich stan zdrowia przez wykluczenie przesłanki eugenicznej. Jednocześnie apelują do każdego z parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem. W sposób szczególny przypominają o potrzebie dotrzymania składanych obietnic w tak podstawowej sprawie, jaką jest ochrona prawa do życia. W marcu projekt Zatrzymaj aborcję pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jest chemia między mną a Kim Jong-unem, mówi Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się do ostatnich działań swojej administracji w wywiadzie dla telewizji Fox News. O szczegółach tej rozmowy ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski. Prezydent dużą część wypowiedzi poświęcił amerykańskiej polityce międzynarodowej. Mówił m.in. o efektach rozmów z Kim Jong-unem. Jest między nami chemia, powiedział amerykański przywódca. Donald Trump odniósł się także do nowej amerykańskiej polityki celnej. Bronił decyzji o wprowadzeniu nowych podatków na stal i aluminium oraz inne produkty wobec Kanady, krajów unijnych i Meksyku. Jego zdaniem dotychczasowe zasady były niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych. Jako przykład podał sprawę eksportu samochodów. Prezydent zwrócił uwagę, że amerykański rynek jest otwarty na auta z Unii Europejskiej, a firmom ze Stanów Zjednoczonych jest trudniej wysyłać pojazdy w drugą stronę. Donald Trump zagroził też sankcjami europejskim firmom, które współpracują z Iranem oraz oskarżył kraje zrzeszone w organizacji OPEC o sztuczne zawyżanie cen ropy. Komentując tematy krajowe, prezydent odniósł się do sprawy rozdzielania rodzin nielegalnych imigrantów. Zwrócił uwagę, że jako pierwszy wydał dekret, który zakazał praktyki umieszczania rodziców i dzieci w oddzielnych ośrodkach odseparowania. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Jutro temperatura maksymalna od 12 stopni na północnym wschodzie do 14-18 na przeważającym obszarze kraju i do 21-23 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, wysoko w górach, w porywach do 70 km na godzinę, miejscami przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W góry czy nad morze? Razem czy osobno? W ostatniej chwili czy metodycznie i planowo?

Oj, to był King Crimson w stylu funky. No, sami tak to nazwali, funky jam. Wiedzą Państwo doskonale, że sezon ogórkowy w fonografii już nie istnieje. Wydaje się płyty energicznie przez cały rok i proszę mnie nie pytać, kto to wszystko kupi i będzie słuchał potem. Mamy więc dziś w minimaxowym koszyku sporo nowych płyt i nie wszystkie będą otwierane, gdyż się nie pomieszczą, gdyż jedną płytę zwłaszcza chciałbym otworzyć troszkę bardziej niż inne, a to jest nowa płyta zespołu King Crimson. Od 2014 roku każdej trasie King Crimson towarzyszy specjalne wydawnictwo płytowe znane pod takim generalnym tytułem The Elements Tour Box. No i tam kolejny rocznik był dodawany, ale w Poznaniu i w Krakowie, jak startowali z najnowszą trasą, jeszcze takiego wydawnictwa nie było. Dopiero w minionym tygodniu ukazało się The Elements Tour Box 2018. Przeczytam Państwu tekst z okładki w przekładzie. Zawiera 24-stronnicową książeczkę na temat trasy koncertowej oraz dwie płyty kompaktowe z nagraniami studyjnymi i koncertowymi z lat 1969-2017, w większości niedostępnymi wcześniej na kompaktach. No tak, tanio nie jest, ale jest czego posłuchać. Pojawiają się na tej płycie wszystkie dotychczasowe składy King Crimson. See? No jest właśnie, tak jak napisali, różne nagrania, przeróżne naprawdę, od 69 roku do 2017. Trochę takich drobiazgów, można powiedzieć, przyczynki takie tylko do twórczości King Crimson, ale jest i kilka poważnych zupełnie nagrań. Chętnie bym Państwu prezentował do północy, ale chciałbym jeszcze coś zagrać, co się kojarzy z tymi dźwiękami przed chwilą. To było nagranie King Crimson koncertowe z 1984 roku. Adrienne Belew wtedy w zespole, jak Państwo pamiętają, w roli takiego szalejącego gitarzysty i wokalisty. To przeniesiemy się teraz na koncert, na którym ten sam artysta, tylko w innym składzie. To było dokładnie 40 lat temu, 1 lipca 78 roku w Londynie. Generalnie było tak, że to Robert Fripp, pamiętają Państwo, nagrywał gitarę na płycie Davida Bowie Heroes rok wcześniej, w 77 i wiosną 78 roku było brytyjskie tournée. Robert Fripp nie mógł w tym tournée uczestniczyć, pewnie nie chciał nawet grać w zespole Bowiego na koncertach, na trasie, miał swój zespół, ale znalazł mu gitarzystę, a znalazł go na koncertach brytyjskich Franka Zappy. Gitarzystę wtedy jeszcze szerzej nieznanego Adrienne Belew, fantastycznego gitarzystę. Bowie dał się przekonać, zatrudnił Belew. No i była taka trasa wiosną, a te dwa ostatnie koncerty, a zwłaszcza ten ostatni, 1 lipca 78 roku w Londynie został nagrany i wydany teraz dopiero jako kompletne dzieło na płycie. Najpierw na płycie winylowej, a teraz dwa dni temu pojawił się taki zestaw dwukompaktowy z całym tym wydawnictwem. Welcome to the Blackout, Live London 78, tak to się nazywa. No i za chwilę chciałbym Państwu zaprezentować nagranie, w którym wspomniany już gitarzysta Adrian Belew, który potem z zespołu Davida Bowie trafił do King Crimson, jak Państwo wiedzą, na długie lata, w którym to nagraniu Adrian Belew zagra popisową rolę i pokaże, co już wtedy potrafił. To będzie trwało 11 minut, ale myślę, że to jest warte Państwa czasu. throwing darts in lovers' eyes. Here are we, one magical moment, such as the stuff from where dreams are woven. Bending sound, dredging the ocean, lost in my circle. Here am I, tall in my room, flashing no color, overlooking the ocean. Magical movement from Keta to Falco. There are you. You drive like a demon from station to station. Throwing darts in lovers' eyes. The return of the thin white duke. Throwing darts in lovers' eyes. The return of the thin white duke. Making sure white stains. Once there were mountains on mountains. Once there was sunbirds to soar with, but once I could never be down. I've got to keep searching and searching. Oh, what will I be believing? And who will connect me with love? Wonderful, wonderful, wonder when. Have you sought fortunes amazing and shy? Drink to the men who protect you and I. Raise a glass, oh. Is that the side effect of the cocaine? I'm thinking that it must be love. It's too late to be grateful. It's too late to be late again. It's too late to be hateful. The European canon is here. I must be only one in a million. Cause I can't pass the day without her. Be grateful. It's too late to be late again. It's too late to be hateful. The European canon is here. Now would you believe that I'm inspicker? Does my face so psychotic glow? It's too late to be grateful. It's too late to be late again. It's too late to be hateful. Canada's here. dream darts in lover's eyes. The return of the thin white juke, throwing darts in lover's eyes. The return of the thin white juke, making sure white stains. To tylko fragment długiej i bardzo ciekawej płyty Welcome to the Blackout, Live London 78. David Bowie, a w jego zespole ówczesnym Adrian Belew, gitarzysta. No i po wysłuchaniu tego wstępu do piosenki Station to Station wiedzą państwo, czują państwo, jak to się stało, że on trafił potem na dłużej do zespołu King Crimson. Zresztą źródła niektóre donoszą, że panowie Fripp i Belew odnowili ciepłe stosunki i Fripp nawet mówi, że Belew jest w zespole King Crimson, tylko nie gra aktualnie na trasie koncertowej. No zobaczymy, do czego dalej to dojdzie. To pozostając w kręgu tych karmazynowych artystów, David Cross, angielski muzyk, skrzypek elektryczny i kompozytor, był członkiem zespołu King Crimson w latach 1972-74. Niby niedługo, ale był, a poza tym słychać jego działalność, jego skrzypce, jego grę na dwóch ważnych płytach King Crimson w tym okresie, 72-74. To państwo pamiętają, jakie to płyty były, prawda, że ważne? Płyta Red to już nie, chociaż w tym samym okresie. No a później David Cross prowadził sobie różne akcje i nagrania solowe i nauczał muzyki, chyba to czyni po dzień dzisiejszy, ale całkiem niedawno, w tym kończącym się, nie, mamy dzisiaj 1 lipca, tak, to w czerwcu było, to 22 czerwca ukazała się jego nowa płyta studyjna Crossing the Tracks. Oto fragment otwierający. White bird in a golden cage on a winter's day. Tak, ten utwór znany Państwu oczywiście, White Bird, śpiewa nową coverową wersję Sonia Kraushofer, a to wszystko to początek całej nowej płyty Davida Crossa, angielskiego muzyka, skrzypka elektrycznego przede wszystkim, ale on gra także na różnych innych instrumentach, komponuje, aranżuje. Jego nowy album Crossing the Tracks, kilka takich nagrań wokalnych z gościnnymi śpiewami różnych wokalistek i kilka nagrań instrumentalnych, które moim zdaniem wyraźnie do tej crimsonowej przeszłości Davida Crossa nawiązują. No i wrócimy jeszcze raz, bo Państwo proszą, aby otwierać śmiało takie dobre płyty i gruntownie do tej najnowszej płyty King Crimson, czyli The Elements Tour Box 2018. Ta płyta jest dostępna głównie na koncertach, na trasie koncertowej, w stoisku z płytami i koszulkami, ale nie tylko. Można ją sobie także zorganizować i ściągnąć. I jest tam naprawdę czego posłuchać i za chwilę będzie przykład taki. Nie ma tego utworu na płycie ostatniej, takiej podstawowej, crimsonowej, czyli Live in Vienna, duży koncert z ubiegłego roku, zapewne Państwo znają, ale było to nagranie pięknie wykonane na niedawnym koncercie, pewnie na wszystkich niedawnych koncertach w Poznaniu i w Krakowie. King Crimson. Path stream and tree encircled by sea, waves from the sand from my island. My sunsets fade, field and glade wait only for rain, rain after grain. Love erodes my high weather. Which bend of the tide cradle the wind to my island? Goat granite climbs where gulls wheel and glide, mournfully cry, oh my island. My dawn bright clear, dissolves in the sun, love's web is spun, cats prowl my swan, great snatch and rise, where owls know my eyes, violet skies, touch my eye, touch me. fingers of stone hungrily reach from my eye, clutch sailors of words, pearls and gold are strewn on my shore, equal in love, bound in circle, earth's dream and truth, return to the sea. Waves with the sand from my island, from me. O tak, no i piszą mi Państwo, że magicznie było w Krakowie, jak wykonywali Islands i Mel Collins na saksofonie. Fantastycznie zupełnie. Tak było. No i chyba dyskusja o tym, czy Jacko Jackszyk wytrzymuje jako wokalista King Crimson aktualny, chyba już sensu żadnego nie ma i potrzeby. Ja myślę, że wytrzymuje wystarczająco. Może nie jest tak ekspresyjny jak niektórzy wcześniejsi wokaliści, jak Belu choćby, albo tak głęboki w brzmieniu jak Greg Lake, no ale widać, tak powinno teraz być. Taka decyzja jest Roberta Fripa. Zresztą a propos jeszcze Jacko Jackszyka, państwo pamiętają, on zaczynał bodajże od zespołu, który śpiewał, w którym wykonywał covery King Crimson i z tej grupy awansował do prawdziwego składu. No fenomenalna kariera, myślę. Taka kariera marzeń. Czy państwo pamiętają piosenkę łagodną, piękną, spokojną Cadence and Cascade? Ona także była w Krakowie na koncercie wykonywana, chyba weszła do repertuaru w tym roku. Na drugiej płycie King Crimson, dobrze pamiętam, to było, no to kto to śpiewał? I większość płyty drugiej to śpiewał jeszcze Greg Lake, ale już jako gość, bo on już wtedy był w Emerson, Lake and Palmer. Ale utwór Cadence and Cascade, taki liryczny przerywnik na płycie, to wykonywał Gordon Haskell. Też króciutka kariera w King Crimson. Później pamiętają państwo taki błysk popularności w Polsce. Była taka płyta Harris Bar chyba się nazywała. To usłyszą państwo z tej płyty wydanej teraz na trasę koncertową Cadence and Cascade w wersji studyjnej, w której wokalistą jest Jacko Jackszyk. Cascade kissed his name. Mam nadzieję, że wybaczą mi Państwo, że druga godzina Minimaxu zrobiła się nieco monotematyczna, ale nowa płyta King Crimson gasi nieco wszystkie inne wydawnictwa minionego tygodnia. Mam pierwsze doniesienia, krótkie, o dzisiejszym koncercie Purple w Krakowie, że było mocno, było dobrze. Było jak zwykle w zasadzie. No może coś więcej jeszcze na ten temat w środowej tonacji. W sprawie Briana Ferry sporo zgłoszeń. Będzie losowanie z pewnością. Umówmy się może, że będą przyjmowane wszystkie maile, które napłyną jeszcze w ciągu godziny do pierwszej. W nocy losowanie najprawdopodobniej jutro przed południem, ale najdalej w południe. Szczęśliwym osobom wylosowanym prześlę stosowne informacje. Będą także, wiem to, zaproszenia jeszcze na te koncerty lipcowe w Dolinie Charlotte w innych audycjach programu trzeciego. Proszę nasłuchiwać i gdyby się tutaj nie udało, tam ewentualnie szczęścia próbować. No i tyle. Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk, to był Minimax. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskie za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.